powtarzam jeszcze raz. Niezależnie od nikogo, to jest coś, co rusza. Dawaj wolum na maksa. Koleżka wyszedł na rebik, drugi dyszkę na sztuki dzieli, trzeci mnie odwiedził, rzucił pomysł na remix, przewi. Na rewirach moi ludzie i ja, przyjaźń sprzyja. Mija czas, betonowy las w nas siła. Zwija patata za każdego brata w parapatach. Za beztroski lata, za każdego wariata. Tak w ogóle aprobata za kulturę rap gra. Pakt jak swatka, swata patrz jak patrzę. Splatam gadka, wsparta fakta. Trakta, drafta, ławka. Dawka wersów na kład. Zasób słów na kartka. Szary lunapark z prawem zatarg, kontratak. Tu brat za brata, od mało lata po lata chata. Asfaltowa mata ma pana nie bloki. Mój długi i wysoki, każdy blok ma swoje uroki. Wdech głęboki, wydech węch, niebieskich dziwek trzech. Radiowki, syren, jęk, pęk, idę. Długa droga do przybycia, życie nie zachwyca. O tym zwroty na dzielnicach, na dzielnicę wbita i ta. Znajoma okolica cisne, trzecia przeszlica. Jedna druga kamienica na ulicach, policja pierdolona, na kona ustawiona. Witamy na rejonach, piona dla każdego zioma. Drogi, bo na winie w szponach, pozaszywani w domach. O wieczorowych porach, życie w betonowych porach. Stajuchami na okonach, kumasz. Hardcore tu masz, pod klatką u nas. Kuma rozpierdala poszwik, tu masz lana. Związany ze swym podwórkiem. Czaj, moi ludzie! Elo człowiek, prosto w cieniu wieżowców. Człowiek na oriencie, buksy gorze wyszło. To ogród, podrób, polbruk, przeżartych wątrów. Podmuch, podpuch, od nóg do głów. Odwrót, 180 stopni, kropli, smród, hasanka. Tak, pasaż na sygnałowo, paraska na kraka. Cała kwatera na papierach napiera teraz zapach. Nie ma bata, zjebka, kieszeń cała w tabletkach, fletkach, setkach. Łebka zawinęli z podbloku, piszą protokół. A my na dysce popiół, strzącham popiół. Pokój, stój, luz już, tuż, tuż, rusz na rejony. Dalej ziomy, nalej, odpalaj batony. Obczaję balkony, okna z każdej strony. Cztery korony z rana. Rap w membranach, rap mam w planach. Straw w kolanach, rap to nie rzeczywistość wyimaginowana. Wyemanuowana, obrana, ta sama droga elita. W razie potrzeby mam awaryjny plan i duplikat. Więc kręć, ej pacika, psy przypa. Posypa, rozsypał w rozsypce ekipa. I ta radiola pomyka, przed oczyma znika. Luz, nie pytaj, co miałem w kielni. Dropcy i zipa, lakosty i mitubicha. Gramika, strachu, mimika do licha. W narodzie drzemie pycha, nie wnikam, samokrytyka. Sucha krytyka, 4-8 na pizie. Choć wiele psów szczeka, a mało który gryzie. Głęboko związany ze swym podwórkiem. Czaj, moi ludzie! Elo człowiek, prosto w cieniu wieżowców. Człowiek na oriencie, boksy gończe wyszło. Koleżka wyszedł na rewi, drugi dyszkę na sztuki dzieli, trzeci tu nie usiedzi, znowu leci na trening. Czwarty na parter, fartem się doczłapał. Trzy czwarte o mur oparte, czyha jak szakal. Piąty typ do tyry, to rutyny dotyk. Śpiący labirynt i panegiryk dla młodych. Pieśń uchwal na tym, co nieść to sztandar. Z napisem doma krzyczeć, ja panał wandal. 6, 7, 8, 9 dycha, co u nas słychać. Rap po rejonie płonie jak sucha marycha. Paru bracholi, yo, pierdoli banał. C to P, Edek, bez uśwaj banał. Nadal nie na rivierach, a na rewirach. Fama, familia, fabuła, front, finito, cira.